الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، إمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله صحيحين ده نقلتي أكتردي Cibril hadisi ismiyle meşhur olan hadisi kaldığımız yerden anlatmaya, şerh etmeye devam ediyoruz. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'unun aktardığına göre bir gün diyor ki Ömer radıyallahu anh, bizler bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyor idik. Derken saçları simsiyah, elbisesi bembeyaz, üzerinde yolculuk alameti belirtisi olmayan, aramızdan hiç kimsenin tanımadığı bir adam çıka geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin önüne oturdu. Dizlerini onun dizlerine, dizlerini onun dizlerine dayadı, ellerini de onun dizleri üzerine koydu. Ve dedi ki, ya Muhammed, bana İslam'dan haber ver. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, İslam, Allah'tan başka ibadete layık hak mabut olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmendir. Namazı kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yettiği takdirde Beytullah'ı hac etmendir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, İslam nedir sorusuna, bu beş şey ile cevap verdi. Bir önceki celsede dedik ki, bu beş şeyin birincisi, birinci rüknü, iki şıktan ibaret sayılmayla beraber bir rükündür. Hatırladık değil mi? İki şıktan ibaret olmasına rağmen bir rükündür. Bu bir rüknün iki şıkkından herhangi birisi olmadığı zaman bu rükün yerine gelmiş olmaz. Bu rükün yerine gelmediği zaman İslam yerine gelmiş olmaz. Ardından dedik ki, burada Allah'ın, Allah Azze ve Celle'nin vahdaniyetine, uluhiyetine ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin risaletine şehadet etmek, şahitlik etmek tabiriyle, ibaresiyle ifade edilmiş. Şahitlik etmek, bilmek demek değil. Tasdik etmek demek değil. Şer'i olarak iman etmek demek de değil. Bunların hepsinden fazla bir anlam var. Dedik ki, yani şahitlik ne ile olur? Bilme ile, sonra inanma ile, ondan sonra bunu konuşma ile ve bunu başkalarına ilan etme ile, ihbar etme, başkalarına haber verme ile. Bu dört şeyle birlikte olur. Yani eşhedü dediğimiz zaman, ben şahitlik ediyorum dediğimiz zaman, yani ben biliyorum, inanıyorum, dilimle söylüyorum ve herkese de ilan ediyorum ki, Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür demek. Ondan sonra Allah'tan başka hak mabut olmadığına şehadet etme sadedinde, yani la ilahe illallah'ın, la ilahe illallah'a şahitlik etmede, la ilahe illallah'ın anlamı, hakikati, rükünleri etrafında konuştuk. La ilahe illallah'ın iki tane rükünü var dedik. Neydi onlar? Nefi ve isbat. La ilahe illallah kelimesinde uluhiyet, Allah'ın dışındaki her bir şeyden nef ediliyor. Sonra Allah için isbat ediliyor. İlahlığın, Allah'ın dışındaki bütün ilahlar reddediliyor. Sadece ilahlık Allah için olduğu ispatlanıyor. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Ama dedik ki, anlaşmazlık şuradan çıkıyor. La ilahe illallah sözcüğüyle nef edilen ve isbat edilen ilahlık neyin nesidir? Burada üzerinde mevzunun döndüğü ilahlık ne ile alakalı bir şey? İlahlığın ne ile alakalı olduğunu da Rabbimizin kitabından iki önemli ayet ile izah ettik. Bu ayetler inşallah hatırınızda olsun. Bunları zapt edin. Bir tanesi Zuhruf suresinde, bir tanesi de Ali İmran suresinde. La ilahe illallah sözünün tam karşılığı bu ayeti kerimelerde Allah Subhanahu ve Teala'nın başka lafızlarla ifade ettiği şekliyle vücut bulmuş. Birinci ayette Allah Subhanahu ve Teala İbrahim Aleyhisselam'ın ağzından وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ اِلَّا الَّذ۪ي فَطَرَنِي. Hani İbrahim babasına ve kavmine beni yoktan var eden hariç ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim demişti. Ne demişti? Beni yoktan var eden Allah hariç sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. Sonra İbrahim bunu وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً ف۪ي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sonra bunu kendisinden sonra gelecek olanlara belki dönerler diye baki bir söz olarak bıraktı. Dikkat edelim. İbrahim Aleyhisselam'ın bıraktığı baki söz La ilahe illallah sözüdür. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın bu ayette bize anlattığı şekliyle La ilahe illallah sözünü bu La ilahe illallah terkibiyle değil de kendi cümleleriyle ama bunun tamı tamına tam karşı manasıyla ifade ediyor. Ne diyor? Beni yaratan Allah, yoktan var eden Allah müstesna, ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. Öyleyse la ilahe illallah ne demek olur? Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen her bir ilahtan teberri etmek, onlardan beri ve uzak olmak. İlahlığı, uluhiyeti sadece Allah için ispat etmek. Bu ayette iki tane faide var dedik. Hızlıca geçiyorum. Bu ayette iki tane faide var dedik. Bu faidelerden birincisi İbrahim Aleyhisselam'ın beni yaratan hariç sizin taptıklarınızdan beriyim sözünde şunu anlıyoruz. Demek ki onların taptıkları arasında bir de kim vardı? Allah. İbrahim'i ve onları da yaratan Allah da vardı. Ona da ibadet ediyorlardı. Zira İbrahim onu teberri ettiği ilahlar arasından bundan dolayı istisna diyor. O hariç bütün taptıklarınızdan beriyim. Yani siz ona da tapıyorsunuz. İkincisi ne? İkinci faide şu. İbrahim Aleyhisselam Allah hariç sizin taptıklarınızdan beriyim demek yerine beni yoktan var eden hariç sizin taptıklarınızdan beriyim demesi onları Allah Subhanahu ve Teala'nın yaratıcı olduğunu kabul etmelerini onları Allah'ı ibadette ilahta birlemeye delil olarak getirmek. Onları bununla izam etmek içindir. Yani beni yoktan var ettiğini sizin de bildiğiniz. Sizi de yoktan var ettiğini kabul ettiğiniz Allah hariç. Sizin taptığınız her bir ilahtan ben beriyim uza. Yani onların ilahlıktan bir payları yoktur. Zira niçin? Çünkü onların yaratmada bir payları yok. Yaratmada ortaklıkları yok. Yaratmada ortaklığı olmayanın İbadette de ortaklığı olamaz. Yaratamayana ibadet de edilmez. Bu ayetteki iki fayda. Sonra Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğuyla anlattık. Bu da Ali İmran suresinde. Diyor ki Rabbimiz قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. De ki ey kitap ehli sizinle bizim aramızda ortak olacak bir kelimeye gelin. Bu kelimede birleşelim. En la na'bude illallah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Sizinle bizim aramızda ortak olacak, üzerinde birleşeceğimiz bir kelimeye gelin. Nedir o kelime? Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Dedik ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitaptan olan ve olmayan. Bütün kafirleri hayatı boyunca hangi kelimeye çağırdı? La ilahe illallah kelimesine çağırdı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin çağırdığı bu la ilahe illallah kelimesi bu ayeti kerimede nasıl ifade edilmiş? La ilahe illallah'ın tam karşılığıyla. Yani Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Öyleyse la ilahe illallah ne demektir? Allah'tan başkasına ibadet edilmez. İbadet sadece Allah'a edilir. Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen her bir ilahın bu ibadeti hak etmeleri söz konusu değildir. Onların hepsinden teberri etmek gerekir. Onların ilahlıklarını inkar etmek gerekir. Onlara ibadet edilmez demek gerekir. Sadece bizi yaratan, yoktan var eden Allah'ı istisna etmek gerekir. Sadece Allah'a ibadet edilir demek gerekir. yani nefi ve ispat ile la ilahe illallah'ın etrafında döndüğü mesele ne meselesidir? İbadet meselesi. Öyleyse uluhiyet, ilahlık ibadetle alakalı bir mesele. Bu la ilahe illallah'ın özü. Mesele ilahlık ile alakalı. Mesele tapma ile. Konuşu. Tamam. Rabbimiz Allah. Alemlerin Rabbi Allah. Bu Allah'ın Rab olmasında, alemlerin yaratıcısı olmasında, mutlak tasarruf sahibi olmasında, bu konularda tek başına olmasında bir anlaşmazlık yok. Kavga nerede? Kavga şurada. Peki ibadet kime yapılacak? Peki ibadet kime yapılacak? Öyleyse kime tapacağız? Bunun cevabı çok açık değil mi? Bütün bunlarda ortağı olmayana ibadetinde de bir şeye ortak etmeyeceğiz. Bu bunun gereği. Bütün bu işlerde ortağı olmayana ibadetinde de bir şeye ortak etmeyeceğiz. La ilahe illallah'ın nefi ve ispat ile ortaya koyduğu anlam bu. Yani Allah'tan başka ibadet edilmeyi hak eden hak, mabut, ilah yoktur. İlah kelimesi, kelime olarak kelime anlamı ile ilah kelimesi Arapçada kendisine ibadet edilen mabut demek. Elehe ye'lehu ilaheten yani abede ya'budu ibadeten kendisine tapılan, ibadet edilen şey demek. Mesele bununla alakalı. Ve bu bütün dilcilerin, dil bilginlerin icması söz birliğiyledir. Daha sonradan İslam topraklarına felsefe, kelam bunlar girince Eş'ariler, Maturidiler dahil olmak üzere bütün kelamcılar La ilahe illallah'taki ilah sözünü neyle tefsir ettiler? Rab ile tefsir ettiler. Allah'tan başka Rab yoktur ile tefsir ettiler. Allah'tan başka yaratıcı yoktur ile tefsir ettiler. Bugün İslam ümmetinin, avamın, havasın başındaki bu şirk belasının aslında çıktığı yer burası. La ilahe illallah rububiyetle tefsir eden adam Allah'tan başkasına ibadet ettiği zaman La ilahe illallah'ı nakzettiğini fark edebilir mi? Edemez. Çünkü neyle öğrendi La ilahe illallah ne demek? Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Ben de Allah'tan başka bunun yaratıcı olduğuna inanmıyorsam öyleyse ona ne yaparsam yapayım La ilahe illallah'ı bozmuş olmam denildi. Yani belanın kaynağı buradan çıktı. La ilahe illallah'ın bir, iki rükünü, iki anlamı etrafındaydı. Üçüncü mesele. La ilahe illallah'ın sahibine fayda vermesi için, sahibinden kabul edilmesi için, Allah katında kendisine fayda vermesi için yerine getirilmesi gereken şartları var. Nasıl namazın şartları var? Abdestin şartları var. Bu şartlardan birisi eksik olduğu zaman namaz sahih olmaz ise, abdest sahih olmaz ise, La ilahe illallah'ın da kendisi yerine getirilmediği zaman sahih olmayacağı şartları var. Bunları daha önce derslerde dinlediniz. Ama tekrar edeceğiz inşallah. Daha önce dinleyenler tekrar etmiş olacaklar. İlk defa duyanlar da yeniden ezberlemiş olacaklar. İlim ehli, alimler, ehli sünnet alimleri La ilahe illallah'ın şartlarını kitap ve sünnet naslarından İstikra ederek, tetebbu ederek, onları mütalaa edip, araştırarak, bahis yaparak ortaya çıkartmışlar. Ve demişler ki, La ilahe illallah'ın 7 tane şartı var. La ilahe illallah'ın 7 tane şartı vardır. Eğer bu şartlardan birisi yerine gelmezse, La ilahe illallah yerine gelmemiş olur. Ve sahibine bir fayda vermez. Bu şartlardan birincisi, La ilahe illallah'ın manası ile alakalı cahilliği ortadan kaldıracak ilim. İlim şartı. La ilahe illallah'ın şartlarından birisi ne? İlim. İlim neyi ortadan kaldırması lazım? Bu konudaki cahilliği. Bu şart ile kastedilen şey şu. Yani la ilahe illallah sözü ile nefyedilen ve ispat edilen şeyin ne olduğunu bilmek. Nefyedilen ve ispat edilen şeyin ne olduğunu bilmek. Bu sözü söyleyen kimsenin neyi nefyettiğini, neyi ispat ettiğini bilmesi. Bu sözün ne anlama geldiğini bilmesi. Bu konudaki cahilliğini ortadan kaldıracak şekilde. Bu la ilahe illallah'ın birinci şartı. Esas temel şartı. Bu sözün anlamını bilmeden söyleyen kimseye, söyleyen kişiye alimlerin icması ile, ehli sünnetin icması ile bir faydası olmayacak. Bir kimse la ilahe illallah dese, bunun manasının ne olduğunu bilmese veya daha kötü, la ilahe illallah dese, bunun manasını yanlış bilse, bu söz bu kimseye ilim ehlinin icması ile bir fayda vermeyecektir. Üç esas derslerini hatırlayın. İmam Buhari rahimahullah bir bab açmış değil mi sahihinde? Şeyhülislam Muhammed İbni Abdülhab zikrediyor. Ne demiş? Babun el ilmu kablel kavli vel amel. İlmin söz ve amelden önce olacağına dair bab. Arkasından da Allah'ın şu buyruğunu delil getirmiş. Hem ilmin bütün sözlerden ve amellerden önce olacağına alakalı umumi bir delil. Hem de la ilahe illallah'ın ilminin bilgisinin ondan önce olacağına dair hususi bir delil. Rabbimiz buyuruyor diyor ki fa'lem ennehu la ilahe illallah. Bil ki Allah'tan başka ibadet edilmeye layık hak mabut yoktur. Önce neyi zikrediyor Rabbimiz? Bil ki. Demek ki bilmek la ilahe illallah'ın birinci şartı. İmam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği Osman İbni Affan radıyallahu anhu'nun aktardığı hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor diyor ki men mâte ve huve ya'lemu ennehu la ilahe illallah dehalel cennet. Kim Allah'tan başka ibadete layık hak bir ilah olduğunu, olmadığını bilerek ölürse cennete gider. Neyi şart koştu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Bilmeyi. Kim Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığını bilerek ölürse cennete gider. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bilmeyi şart koştu. Öyleyse la ilahe illallah'ın birinci şartı nedir? Nedir? İlim. İlim. Yani bilmek. İlim. İlim neyi gidermesi lazım? Cahil. Bu konudaki cahilliği gidermesi lazım. La ilahe illallah'ın ikinci şartı yakin. Yakin. Yakin, la ilahe illallah'ın birinci şartıyla bilinen anlamı var ya, bilmenin bir üst mertebesi yakin. Yakin, hiçbir ortada hiçbir şek, şüphe, tereddüt bırakmadan kesin bir bilgiyle bunların bilinmesi demek. Yani ilmin bir üst sınıfı. La ilahe illallah'ın ikinci şartı yakin. Bilgi, ilim neyi ortadan kaldıracaktı? Cahilliği. Yakin neyi ortadan kaldırması lazım? Bu konudaki şek, şüphe veya tereddüdü. Yani la ilahe illallah'ın bu manasıyla alakalı, ifade ettiği bu hakikat ile alakalı ortada hiçbir şek, şüphe, tereddüt, demin söylendi ya derste böyle, titreme, herhangi bir şey olmaksızın buna yakinen, kesin bir kanaatle bilmek. La ilahe illallah'ın ikinci şartı. Rabbimiz Allah subhanahu teala buyuruyor diyor ki innemel mu'minûne lezîne âmenû billâhi ve rasûlihi thumme lem yertâbû. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler, sonra da hiçbir şüpheye düşmezler. Allah subhanahu teala neyi şart koştu imandan sonra? Hiçbir şüpheye düşmeme şartını koştu. La ilahe illallah'ın da şartı şekki ve şüpheyi ortadan kaldıracak şekilde yakin olmasıdır. Sahih Müslim'de gelen Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste buyuruyor diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eşhedü en la ilahe illallah ve enni Resulullah. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına şahitlik ederim. Ve kendimin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederim. Biz onun Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ediyoruz. O da kendisinin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek zorunda. O da buna şahitlik etmek zorunda. O da buna şahitlik ediyor. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem arkasından La yelkallahu bihima abdun gayra şakkin fihima illa dehalel cennet. İşte bu şehadet kelimesiyle kim bunda hiçbir şüphe duymadan Allah'a bununla kavuşursa cennete gider. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem neyi şart koştu? Hiçbir şüphe duymamayı. Bunun tersi nedir yani? Yakini. Yine Buhari'de Müslim'de gelen Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun eline ayakkabılarını verdi ve ona dedi ki men lakite min verai hazel hait. Git. Bu duvarın arkasında Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna kalbinden müsteyqinen biha kalbuhu, kalbinden yakinen buna şahitlik eden herkesi febeşşirhu bil cennet. Cennetle müjdele. Ayakkabılarını verdi. Dedi ki git bunu, al bunları. Şu duvarın arkasında. Kalbinden hiçbir şüphe duymadan, kalbinden yakinen Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edenleri cennetle müjdele dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem neyi şart koştu? Kalbinden hiçbir şüphe duymamayı. Yani kalbinden yakinen bunu söylemeyi. Öyleyse la ilahe illallah'ın ikinci şartı nedir? Yakin. Bir neydi? İlim. İlim neyi gidermesi gerekir? Cehaleti gidermesi gerekir. İkinci şart? Yakin. Yakin neyi gidermesi gerekir? Şekki ve şüpheyi gidermesi gerekir. La ilahe illallah'ın üçüncü şartı ihlas. La ilahe illallah'ın üçüncü şartı ihlas. İhlas, la ilahe illallah'ın ifade ettiği anlamıyla, ibadetlerin tamamıyla sadece Allah subhanahu ve teala'ya halis kılınmasıdır. Bu ihlasın geniş anlamı. İhlasın geniş anlamı. İbadetlerin her bir çeşidiyle, her bir nev'iyle sadece Allah azze ve celle'ye halis kılınması, safi olarak. Araya hiç kimseyi katmadan, ondan başka hiç kimseye bu ibadetten bir pay vermeden sadece Allah'a ibadet etmektir. İhlas bu. Bir de ihlasın hususi bir anlamı var. Allah Azze ve Celle'ye yönelerek, ona yaptığımız ibadette, Allah'a yönelerek, Allah'a yaptığımız ibadette, Allah'ın rızası, onun yüzü dışında başka hiçbir niyeti bu işin içine katmamak demek. Bu da ihlasın küçük anlamı. Allah'a yapılan bir ibadette başka hiçbir şeyi, hiçbir niyeti, maksadı, gayeyi işin içine katmamaktır. Kimsenin senin hakkındaki kanaatini umursamamaktır. Seni övmeleriyle yermeleri arasında senin indinde bir fark olmamasıdır. Seni görmeleri, beğenmeleri veya seni görerek kınamaları arasında senin için bir fark olmaması. Allah'a yönelttiğin ibadette kalbinin yöneldiği yeri sadece Yüce Allah Azze ve Celle'nin rızası olmaz. Sahihinde gelen bir hadis-i şerifte Ebu Sa'd İbni Ebi Fadale El-Ansari Rahimahullah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarıyor. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İzâ cema'allâhu'n-nâse yevmel kıyâme لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ ف۪ي Allah kendisinde hiçbir şüphe olmayan kıyamet günü insanları bir araya topladığında, insanları topladığında نَادَى مُنَادٍ bir dellal gelir, tellal deniyor değil mi? Bir nidacı gelir, şöyle nida eder. مَنْ اَشْرَكَ ف۪ي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلّٰهِ اَحَدًا Kim Allah için yaptığı bir ibadette Allah'tan başka bir şeyi de bu ibadette Allah'a ortak ettiyse, Allah için yaptığı ibadette Allah'tan başka birisinin de bu işin içine kattıysa, onunla alakalı da bir maksat güttüyse, bu ibadeti Allah'ın rızası için yapıyordu ya, başkasının hoşnutluğunu da güdüp o başkasını Allah'a burada ortak ettiyse, başkasının gözüne girmeyi düşünüp o başkasını burada Allah'a ortak ettiyse, başkası tarafından sevilmeyi, övülmeyi hesaba katıp onu, o başkasını burada Allah'a ortak ettiyse, kim Allah için yaptığı bir ibadette bir başkasını Allah'a ortak ettiyse, فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ gitsin bu amelinin sevabını Allah'tan başkasının yanından beklesin. فَاِنَّ اللّٰهَ اَغْنَ الشُّرَكَاءِ يَعْنِ الشِّرْكِ zira Allah kendisine ortak edilen bu ortaklık, bu ortaklar arasında bu ortaklığa en fazla ihtiyacı olmayandır. Bu ortaklıktan en fazla uzak olandır. Bu ortaklıktan en fazla müstağni olandır. Allah'ın umurunda olmaz bu ortaklık. Siz bir başkasıyla Allah'a ortak ettiniz. Yani Allah'ın rızasını umarak, onun vecihini isteyerek, onun beni sevmesini isteyerek, bana mükafat vermesini isteyerek ona bir ibadet takdim ettim. Sonra bu ibadetin içerisinde esas niyetim ne? Onu razı etmek. Başka şeyler de karıştı için içine. Başkası da gördü. Onun beni övmesini, beni sevmesini de için içine kattım. Onun bana sena etmesini için de için içine kattım. Yani bu niyete o başkasını bu Allah Azze ve Celle'ye ne yaptı? Ortak etti. Böyleleri için bir nidacı gelir ve nida eder. Der ki kim böyle Allah için yaptığı bir ibadette başkasını Allah'a ortak ettiyse gitsin sevabını o başkasından istesin. Zira Allah Subhanahu ve Teala ortaklar arasında ortaklıktan en fazla müstağni olandır. Bu işten en fazla uzak olandır. Ortaklıktan en fazla beri olandır. Üçüncü şart ihlas. Geniş anlamıyla ibadeti sadece Allah Azze ve Celle'ye yapmak, onun dışında hiçbir şeye ibadet etmemek. Daha özel anlamıyla ona yapılan ibadette onun dışında başka hiçbir niyeti işin içine katmamak. İhlas neyi ortadan kaldıracak? Neyi ortadan kaldıracak o zaman? Büyük anlamıyla şirki, küçük anlamıyla riyayı. Riyayı ve şirki ortadan kaldıracak. Rabbimiz Allah Azze ve Celle buyuruyor diyor ki وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَ Oysa onlar hanifler olarak dini Allah'a halis kılıp ona ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. Oysa onlar hanifler olarak dini Allah'a halis kılıp ihlaslı bir şekilde Allah'a ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. Yani onların emrolunduğu yegane şey, kendilerine emredilen esas şey, en mühim şey, ihlaslı bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmeleriydi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın yine rivayet ettiği bir hadisede buyuruyor, diyor ki Es'adun nasi bi şefaati yevmel kıyame. Kıyamet günü benim şefaatimle insanların en bahtiyar olanı, insanların en mesut olanı kim olacak? Men kâle la ilahe illallah halisan min kalbi. Kalbinden ihlaslı bir şekilde la ilahe illallah diyenler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne şart koştu burada? İhlaslı şart koştu. Kıyamet günü benim şefaatimle insanların en fazla bedbaht, en fazla mesut olacakları, bahtiyar olacakları kalplerinden ihlaslı bir şekilde la ilahe illallah diyenlerdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah şart koştu. Bu üçüncü şart. Bu hadis-i şerifte çok güzel bir nükte var. Ebu Hureyre radıyallahu anh soruyor. Diyor ki ya Resulallah, kıyamet günü insanların senin şefaatinle en fazla bahtiyar olanları kimlerdir? Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ebu Hureyre, hadise olan hırsını bildiğimden dolayı bu soruyu senin soracağını tahmin etmiştim. Arkasından bunu söylüyor. İnsanların benim şefaatimle en fazla mesut olacak olanları, bahtiyar olacak olanları kalplerinden ihlas ile la ilahe illallah diyenlerdir. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olmanın da şartı nedir? İhlastır. Yani nedir? Sadece Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmektir. Yani nedir? Sadece Allah Azze ve Celle'ye yalvarmaktır. Sadece ona dua etmektir. Sadece ona yalvarmaktır. Eğer bir kimse Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini istiyorsa yapması gereken, atması gereken birinci adım ne? Sadece Allah tebareke ve teala'ya yalvarmak. Ondan başkasına yalvarmamak. Şimdi Allah'a yalvarmayı bırakıp Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini umdukları için şefaat ya Resulallah diyerek Resulullah'a yalvaranlar, Allah'ı bırakıp şefaat ya Resulallah diyerek Resulullah'a yalvaranlar, o vefat etmiş olduğu halde, bizi işitemeyeceği halde, işitse bile icabet edemeyeceği halde Allah'ı bırakıp ona yalvaranlar, şefaat ya Resulallah diyenler bu sözleriyle ne istiyorlar? Onun şefaatini umuyorlar. Onun şefaatiyle bahtiyar mesut olmak istiyorlar. Onun şefaatini istiyorlar. Onun şefaatini kazanmak için öyle bir amel yapıyorlar ki onun şefaatinin önündeki en büyük engel yaptıkları bu ameldir. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İnsanların benim şefaatimle en mesut olacak olanları kim? İhlasla la ilahe illallah diyenler. Yani sadece Allah'a ibadet edenler, sadece Allah'a yalvaranlar. Bunlar şefaatten istifade edecekler. Şefaatten kimler mahrum olacak o zaman? Bu ihlası gerçekleştiremeyenler. Yani bu şefaat için Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yalvaranlar, şefaat ya Resulallah diyenler öyle bir amel yapıyorlar ki bu yaptıkları amel istedikleri şefaatin önündeki aslında en büyük engel. İş böyle tam tersine dönmüş. Ne kadar acayip değil mi? La ilahe illallah'ın üçüncü şartı nedir? İhlas. İhlas neyi giderecek? Şirki ve riyayı. Birinci şartı neydi? İlim. La ilahe illallah'ın birinci şartı ilim. İlim neyi giderecek? Cehaleti. İkinci şartı? Yakin. Yakin neyi giderecek? Şüpheyi. Şekki ve şüpheyi. Üçüncü şart? İhlas. İhlas neyi ortadan kaldırması lazım? Şirki ve riyayı. La ilahe illallah'ın dördüncü şartı sıdk. Sıdk. Sıdk doğru olmak demek. Doğruluk. Sadık olmak yani. Sıdk. Sıdk şu demek. Söylediğin sözün bizatihi kendisinin doğru olması değil. Sıdk, söylediğin sözün manasının doğru olması değil. Senin o sözü söylerken ağzındakiyle kalbindekinin aynı olması. Bunların birbirine uyuşması demek. Kalbindekiyle ağzındakinin bir olması demek. Yoksa ağzında doğru bir söz söyleyebilirsin. Ama bu senin sadık olduğun anlamına gelmez. Haber verdiğin haber doğru olabilir. Söylediğin söz sıdk olabilir. Ama bu senin sadık olduğun anlamına gelmez. Nasıl? Şöyle. Rabbimiz buyuruyor diyor ki Münafıkun suresinde. İza ca'akel munafikun kalu neşhedü inneke le Resulullah. Münafıklar geldiler dediler ki biz şahitlik ediyoruz sen Allah'ın Resulüsün. Ne dediler? Biz şahitlik ediyoruz sen Allah'ın Resulüsün. Vallahu ya'lemu inneke le Resulü. Allah biliyor ki sen onun Resulüsün. Vallahu yeşhedü innel münafikine lekâzibun. Ve Allah şahitlik ediyor ki münafıklar yalan söylüyorlar. Ne dediler münafıklar? Sen Allah'ın Resulüsün. Yalan mı bu söz? Bu söz doğru söz. Onlar neden yalan söylüyorlar peki? Kendileri kalplerinde olmayan bu doğruyu dillerinde söyledikleri için. Yani yalan sözün kendisinde değil. Nerede? Onların kendisinde. İşte sıdk bu. Sıdk sözün doğruluğu değil. Sözü söyleyen kimsenin kalbinde olan ağzıyla söylemez. Tamam? Allah o yüzden önce münafıklar yalan söylüyor demeden önce şunu beyan ediyor. Diyor ki evet Allah biliyor sen onun Resulüsün. Yani tekzip edeceğimiz konu bununla ilgili değil. Sonra Allah şahitlik ediyor ki münafıklar yalancıdır. Yani hangi cihette yalancıdır? Onların söyledikleri söz doğru söz. Ama onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. La ilahe illallah'ın kaçın şartı? Dördün şartı. Nedir bu? Sıdk. Nedir sıdk? Doğruluk. Neyi ortadan kaldırması lazım bu konuda? Yalanı, tekzibi, yalanlamayı ortadan kaldıracak. Doğruluk. İşte Rabbimizin bu buyruğunda olduğu gibi Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ın sahihinde gelen rivayetinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor diyor ki مَا مِنْ اَحَدٍ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ Kim? Kalbinden sıdk ile, kalbinden sadık bir şekilde Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederse اِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ Allah bu kimseye cehennemi haram eder. Allah bu kimseyi cehenneme haram eder. Kim? Kalbinden sıdk ile, kalbinden sadık bir şekilde La ilahe illallah derse Allah bu kimseye cennet, cehennemi haram eder. Cehenneme bu kimseyi yakmayı haram eder. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem neyi şart koştu? Sıdkı şart koştu. Kalbinden sıdk ile, kalbinden sadık bir şekilde. Öyleyse La ilahe illallah'ın dördüncü şartı sıdktır. Bunu kalbinden sadık olarak söylemesi. Yani kalbindeki ile ağzındakinin doğru orantılı olması. Birinci şart neydi? İlim. Neyi ortadan kaldırması lazım? Cehalet. İkinci şart neydi? Yakin. Neyi ortadan kaldırması lazım? Şüpheyi. Üçüncü şart? İhlas. Neyi ortadan kaldırması lazım? Riyayı. Ve dördüncü şart? Sıdk. Neyi ortadan kaldırması lazım? Yalanı ve tekzibi. Beşinci şart muhabbet. Muhabbet. Ne demek muhabbet? Muhabbet sohbet demek değil. Bizde muhabbet sohbet demek. Muhabbet sevgi. Muhabbet sevgi. La ilahe illallah'ın beşinci şartı muhabbet. Muhabbet yani la ilahe illallah'ı. Bu sözün kendisini bu sözün manasını, bu sözün ehlini, bu sözüyle birlenen Rab Allah, Allah Azze ve Celle'yi ve onun ilahlığını sevmek. Bu sözün kendisini sevmek, bu söze muhabbet beslemek. Sonra bu sözün manasına muhabbet beslemek. Bu sözün ehline de muhabbet beslemek. Ve bu sözde birlenilen Rab Allah Azze ve Celle'ye muhabbet beslemek. Ortadan bu konudaki bir buğzu, sevmemeyi, kötü görmeyi kaldıracak şekilde. Muhabbet beslemek. Allah Azze ve Celle buyuruyor, diyor ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا. İnsanlardan bazıları Allah'ın dışında kendilerine ilahlar ediniyorlar, nidler ediniyorlar. Ne yaparak? يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ. Onları Allah'ı sevdikleri gibi severek. Allah'ın dışında insanlardan bazıları nidler, ilahlar ediniyorlarmış. Ne yaparak ilahlar ediniyorlarmış? Onları Allah'ı sever gibi severek. Allah Azze ve Celle, Allah Subhanahu Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلَّهِ. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise onların sevgilerinden daha şiddetlidir. Yani ya onların Allah'a olan sevgilerinden daha şiddetlidir ya da onların Allah'ın dışında sevdikleri ilahlarına olan sevgilerinden daha şiddetlidir. Sevgi var ya sevgi. İbadetin 3 tane rüknü var. İbadetin 3 tane rüknü var. Nedir bunlar biliyor musun? Birincisi sevgi, muhabbet. İkincisi korku. Üçüncüsü raca. Bunlar bir ibadetin ibadet olabilmesinin temel rükünleri. Bunların arasında en başta gelen hangisi biliyor musunuz? Muhabbet, sevgi. İnsanı harekete geçiren şey sevgidir. İnsanı harekete geçiren şey sevgidir. İnsanı Allah Azze ve Celle'ye yönlendiren, ona kulluk ettiren, ona taptıran, onun yolunda bu amellerin hepsini işlettiren şey sevgidir. Hatta bazı alimler diyor ki bu kainattaki bütün hareketler var ya, bunların hepsinin temeli sevgidir. Sevgi insanı harekete geçirir. Sevgi insanı harekete geçirir. Öyle harekete geçirir ki, yani bir kız çocuğu, değil mi? Annesi babası onu bakıyor, büyütüyor. Annesi doğmuş, yıllarca ona bakıyorlar, emek veriyorlar, büyütüyorlar, belli bir yaşa geliyorlar. Sonra bu kız bir oğlan görüyor, onu seviyor ve onu tanımadan, kim olduğunu bilmeden, ve kızlar değil mi, erkekler gibi cesur cüretli değiller yani. Gözlerini karartıp anasını babasını arkasında bırakıp bohçasını alıp onun peşinden gidiyor. Neyi bu kızı harekete geçiren şey? Muhabbet, sevgi. Sevgi harekete geçirir. Harekete geçiren şey sevgidir yani. İbadetin temeli de sevgidir. Allah Subhanehu ve Teala'yı sevmek, onun Resulünü sevmek, onun dinini sevmek, bu kelimeyi sevmek, bu kelimenin anlamını sevmek ve bu kelimenin ehlini sevmek. Bu kelimenin ehlini sevmek. Bu kelimeyi sevmek, bu kelimenin ehlini sevmek, Allah Subhanehu ve Teala'yı sevmek, onun Resulünü sevmek, bir de bunların aksi ameli var. Onlar gerçekten sevildiği zaman, Allah Subhanehu ve Teala gerçekten sevildiği zaman, onun elçisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten sevildiği zaman, onun dini gerçekten sevildiği zaman, bu dinin ehli, bu tevhidin ehli gerçekten sevildiği zaman, kalpte ister istemez kişinin iradesi dışında ortaya çıkacak, zuhur edecek başka bir amel daha var. Bu bir cihetten zaruri, bir cihetten öbür sevginin olup olmadığını gösterecek bir şey. O da nedir? Bunların düşmanlarına, onlara karşı olanlara buğz etmek. Onları sevdiğin kadar onlardan nefret etmek. Onların düşmanlarına buğz etmek. Onlara düşmanlık etmek. İçinden onlara karşı bir nefret ve kin duymak. Bu insanın kendi kendine yapabileceği bir şey değil. Kendi kendine yapacağı bir şey değil. Bu sevgi, Allah'a olan sevgi, Resulullah'a olan sevgi, onun dinine olan sevgi, sahih, sadık, gerçek olduğu zaman otomatikman peyda olan bir şey. İnsan bunu kendi kendine yapmaz. Allah'ın düşmanlarına düşman olmalıyım diye kendi kendine herhangi bir zorlama içerisine girmez. zaten onları seviyorsa gerçekten onların düşmanlarına karşı koyulmaz. Karşı koyamayacağı, engelleyemeyeceği bir düşmanlık ortaya çıkar. Çıkmalıdır. Eğer bu düşmanlık, bu nefret ortaya çıkmıyor ise Allah'a ve Resulullah'a olan bu sevgi ya sahih değildir ya da çok ciddi kusurludur. Çünkü bu düşmanlık, bu nefret karşı koyulmaz olarak ortaya çıkar. Dünyadaki sevgiler de böyle. Annemiz babamızı seviyoruz değil mi? Bu sevgide çok samimiyiz. Hiçbir şeyimiz yok. Samimi bir şekilde seviyoruz. Eşimizi, çocuğumuzu samimi bir şekilde seviyoruz. Birisi onlara düşmanlık etmek istese, birisi annemize sövdüğü zaman, ona buğz etmek için, ondan nefret etmek için kalbimizi herhangi bir zorlama yapmaya gerek duyuyor muyuz? Hayır. Evet, ben annemi seviyorum. Bu da anneme küfür etti. Ben annemi sevdiğime göre demek ki şimdi buna o zaman buğz etmem lazım, düşmanlık etmem lazım. Bütün bu planları yapıyor muyuz? Hayır. Zaruri olarak karşı konulmaz bir şekilde annemize olan sevgimiz gerçek olduğu için bu düşmanlığı hemen ne yapıyoruz orada? Buluyoruz. İşte Allah'a olan sevginin de gerçek olduğu böyle ortaya çıkar. Birisi ona sövdüğünde. Sövmek ille bizim anladığımız böyle küfretmek, sebbetmek, ağız galiz, sinli kaflı sözler söylemek demek değil yani. Birisi ona sövdüğünde, ona hakaret ettiğinde, ona düşmanlık ettiğinde biz bu nefreti, bu kini, bu düşmanlığı otomatik olarak bulmalıyız içimizde. Bu sevgi eğer gerçekse. Eğer bunu bulmuyorsak bu sevgide ya büyük bir kusur var ya da Allah muhafaza bu sevgi gerçek değil. Bu sevgi kalpteki bir sevgi değil, ağzımızdaki bir sevgi. Çünkü gerçek olsa annemizi sevdiğimiz gibi ne yapar? Karşı koyulmaz bir şekilde bu düşmanlık ortaya çıkar. Hele şu ikisi. Tamam. Allah'ın, Resulullah'ın yani sevdiğimizi söylediğimiz bu şeylerin düşmanlarına karşı düşmanlık beslemek. Kim beslemek? Bu bizim ortaya koyacağımız, yeniden yapmamız gereken bir şey. Bir de onlara karşı sevgi beslemeyi tasavvur edin, düşünün şimdi. Bir de onları sevmeyi, onları dost edinmeyi, onlarla beraber mutlu mesut olmayı, onları veli edinmeyi, onların sevgisinin kalplerimize girmesini. Bu nasıl olur? Bu nasıl olur? Olur mu? Bir kimse anasına söveni, karısına, çocuğuna söveni, onlara düşmanlık edeni, ilk fırsatta ona kötülük yapmak için planlar kuran bir kimseyi, dünyanın en hümanist, en insancıl değil mi? En insansever birisi olsa onu sevmeyi kalbine sokabilir mi? Sokamaz. Neden? Çünkü onlara olan sevgisi gerçektir ve bu sevgisinin de samimidir. Allah'a ve ahiret gününe inanan, Allah'ı ve Resulullah'ı seven bir kimse de bu sevgisiyle beraber onların düşmanlarını, onlara sövenleri, onları insan işte onların dinine düşmanlık edenlere karşı kalbinde bir sevgi bulması mümkün değil. Yani bu vaka olarak mümkün değil. Şöyle değil. Bu sevgi kalbimize girerse bunu çıkartalım. Çıkartmamız lazım. Değil yani. Allah Subhanahu ve Teala bunu öyle bir ifadeyle ifade ediyor ki. Yani şöyle dese bu olur. Dese ki ey Allah'a ve Resulullah'a iman edenler. Ey Allah'a ve ahiret gününe iman edenler. Allah'ın ve Resulullah'ın düşmanlarını sevmeyin. Onlara buğz edin. Onların sevgisini kalbinizden çıkartın. Kalbinizde onların sevgisine yer vermeyin. Bunlar gerçekten çok sarih, açık ibareler olurdu değil mi? Emirler, yasaklar olurdu. Allah öyle demiyor. Allah şöyle diyor. Daha açık. La tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluk bulamaz. Yuvaddûne men haddallâhe ve rasûlâ. Allah'a ve Resulüne karşı gelenleri, onlara düşmanlık edenlere sevgi beslesin. Yani Allah diyor ki Allah'a ve Resulullah'a karşı gelen, onlara düşmanlık eden kimselere sevgi besleyen, aynı zamanda da Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir insan olamaz. Bu ikisi aynı anda böyle bir şey olamaz. Sen yeryüzünü ara tara gez bütün dünyayı, bir adam aynı anda hem Allah'a ve ahiret gününe iman etsin, hem Allah'ın ve Resulullah'ın düşmanlarına sevgi beslesin. Böyle bir şeyin vücudu mümkün olamaz. Bu ikisi aynı kalpte bir araya gelemez. Hatta وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ أَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيرَتَهُمْ. Hatta o Allah'a ve Resulullah'a karşı gelenler, düşmanlık edenler isterse onun babaları olsun, isterse kardeşleri olsun, isterse çocukları, akrabaları olsun. Ona bu kadar yakın kimseler bile olsalar, eğer Allah'a ve Resulullah'a karşı iseler, onlara düşman iseler, bu adamın kalbinde onların sevgisini bulamazsın. Nefye diyor yani Allah. O zaman iki seçenekten biri var değil mi? Allah'a ve ahiret gününe iman varsa bunları sevdiğini bulamazsın. Bunun tersi ne? Eğer bunlara sevgi beslediğini bulursan Allah'a ve ahiret gününe iman bulamazsın o kalpte. Bunlar ikisi aynı anda olmaz. La ilahe illallah'ın şartlarından beşincisi muhabbet. Allah Subhanahu ve Teala'yı, onun Resulünü, onun dinini, bu kelimeyi, la ilahe illallah kelimesini, bu kelimenin anlamını, bu kelimenin ehlini sevmek. Bu bunun şartı. Şimdi, bu deminden beri zikrettiklerimiz bunun aksi ameli. Bu şart gerçekleştikten sonra ister istemez, kaçınılmaz olarak, karşı koyulmaz bir şekilde kendiliğinden ortaya çıkacak olan şey. Onlardan nefret etmek. Ebu Razin el-Ukayli radıyallahu anhu diyor ki ya Resulallah, mel iman? İman nedir ey Allah'ın Resulü? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, dedi ki ona, en teşhede en la ilahe illallahu vahdehu la şerike de ve enne Muhammeden abduhu ve Resul. İman, Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına şahitlik etmendir. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Resulü olduğuna şahitlik etmendir. Sonra ve en yekûne Allahu ve Resûluhu ahabbe ileyke mimmâ sivâhuma. Ve Allah ve Resulullah'ın sana o ikisi dışında herkesten daha çok sevimli olmasıdır. Yani o ikisini onlar dışındaki herkesten daha çok sevmendir. La ilahe illallah'ın beşinci şartı sevgi. Sevgi neyi ortadan kaldıracak? Buğzu ortadan kaldıracak. Birinci şart neydi? İlim. Neyi kaldıracak ortadan? Cehalet. İkinci şart? Yakin. Neyi ortadan kaldırması lazım? Şüpheyi. Üçüncü şart? İhlas. Neyi kaldırması lazım? Şirki ve riyayı. Dördüncü şart? Sıdk. Neyi kaldırması lazım? Yalan. Beşinci şart? Muhabbet. Neyi ortadan kaldırması lazım? Buğz. La ilahe illallah'ın altıncı şartı kabul. Kabul. Bu kelimeyle ortaya konulan manayı, bu kelimeyle ortaya konulan hakikati, yani uluhiyetin sadece ve sadece Allah Subhanahu ve Teala'nın hakkı olduğunu kabul etmek, onun dışında kendisine ibadet edilen her bir ilahın ilahlıklarının batıl olduğunu kabul etmek. Ve bu kabullerin gereği olan ibadeti sadece Allah Azze ve Celle yapmayı yerine getirmek. Kabul. Kabul etmek. La ilahe illallah'ı kabul etmek. Bunun manasını kabul etmek. Bu kabulün gereğini yerine getirmek. Bu kabulün aksi olan reddi ortadan kaldırmak. Reddetmeyi ortadan kaldırmak. Kabul neyi ortadan kaldıracak? Reddi ortadan kaldıracak. Adam la ilahe illallah sözünü söyledikten sonra, buna inandıktan sonra, bunu bildikten, şüphe etmedikten sonra, bunun manaları içerisinde, bunun hakikati içerisinde bir şeyi reddetmeyecek. Reddetmeyecek. Bunu kabul edecek. Allah Azze ve Celle'nin hükümlerinden herhangi birisini reddetmeyecek. Kabul edecek. Reddi ortadan kaldıracak bir şekilde kabul edecek. Kaçıncı şart bu? Altıncı şart. İlim, sonra ihlas, ilim, sonra yakin, sonra ihlas, sonra sıdk, sonra muhabbet, sonra kabul, son şart, inkiyat. İnkiyat. İnkiyat. İnkiyat boyun eğmek demek. Boyun eğmek demek. İnkiyat. Terk etmeyi, yerine getirmemeyi ortadan kaldıracak şekilde, iltizam etmemeyi ortadan kaldıracak şekilde boyun eğmek. Bu kelimenin anlamına boyun eğmek. Allah Azze ve Celle'nin bütün hükümlerine boyun eğmek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün hükümlerine boyun eğmek. Bunlara iltizam etmek. Boyun eğmek demek bunların hepsini yerine getirmek demek değil. Ama bunlarla sorumlu olduğunu ikrar etmek demek. Bunlara iltizam etmek demek. İkisinin arasında büyük fark var. Kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiremeyebilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bir emrini yerine getirmeyebilir. Bu emri iltizam ettikten, ona boyun eğdikten sonra yerine getirmediği zaman biz buna ne diyoruz bu kimseye? günahkar, fasık diyoruz. Emri yerine getirmedi. Ama emre inkiyat etmezse, emre boyun eğmezse, emre iltizam etmezse, yani o beni ilgilendiren bir konu değil derse, benim üzerinde bir bağlayıcılığı yoktur derse, bu nedir bu? Bu küfür. İkisinin arasında fark. Yani yapmamak demek değil inkiyat. Yapmamayı terk etmek demek değil. İnkiyat etmek buna boyun eğmek. Buna iltizam etmek demek. Çünkü مَا كَانَ لِمُؤْمِنًا وَلَا مُؤْمِنَةٍ bir mümin erkek ve mümin kadın için مَا كَانَ مُؤْمِنًا وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Allah ve Resulullah bir konuda bir karar vermişlerse artık mümin erkekler ve mümin kadınlar için bu konuda bir tercih hakkı yoktur. Artık bir seçenek yoktur. Mümin erkekler ve mümin kadınlar. Madem Allah bu konuda böyle hükmetmiş, onlar için bir seçenek yoktur. Madem Allah böyle hükmetmiş, onlar için bir tercih yoktur. Onlar Allah'ın hükümlerine boyun eğerler. Bu hükümlere iltizam ederler. Ben bu hükümlerle sorumluyum, bunu kabul ederler. Sonra olabilir ki bunları yerine getirmekte gevşeklik gösterebilirler. Bu gevşeklik göstermek boyun eğme işini yerine getirmemesinden değil. Nefsine uyduğu için, başka şeylere onda galip geldiği için. Ama boyun eğmezse, bu hükümlere teslim olmazsa, bunlar üzerine yorum yapar. Bunlara talikte, takipte bulunur. Bunları eleştiri konusu haline getirir. Bunlara kalpten tam bir teslimiyetle teslim olmazsa, işte bu kimse inkiyat şartını yerine getirmiş olmaz. Demin hocamız okudu. Bu ayetleri ezberleyin. Bu ayetler çok çok büyük, çok mühim ayetler. Fela ve rabbike. Hayır, Rabbine yemin olsun ki la yu'minun hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum. Aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin etmedikçe. Fela ve rabbike. La yu'minun hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهُمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ Sonra senin vereceğin hükme kalplerinde hiçbir sıkıntı duymadan teslim olmadıkça tam bir teslimiyetle iman etmiş olmazlar. İşte inkiyat bu demek. Tam bir teslimiyetle evet. Allah, Resulullah böyle buyurdu bu. Başım ve gözüm üstüne. Evet ben bununla sorumluyum. Evet ben bunu kabul ediyorum. Evet buna boyun eğiyorum. Artık bunun üzerine bir yorum yapmak, bir talik yapmak, bir takipte bulunmak, bir mütalaa gidiş, bu Müslümanın işi değil. Askerde ne var? Askerde ne derler? Askerde değil mi? Askerde mantık yok. Emir demiri keser. Adam çukur açar, geri kapattırır. Asker ne yapar bunların hepsine? Boyun eğer. Asker bunların hepsine teslim olur. İşte mümin Rabbinin emirlerine teslim olur. Sormaz. Hikmetinden sual etmez. Altında bir gerekçe aramaz. Kafasına uymadığı zaman bu böyle değil, böyle olsa daha iyi demez. Rabbinin emirlerine inkiyat eder. Müslüman teslim olmuş kimsedir. Müslüman olduğunu söyledikten sonra, ben teslim oldum dedikten sonra yorum yapmak ne diye? Baştan bakarsın, Allah'ın emirleri hoşuna gidiyor, gitmiyor. Eğer gitmiyorsa ben teslim olmuyorum dersin. Biz de sana o zaman ne şekilde muamele edilecekse öyle ederiz. Ama ben teslim oldum dedikten sonra, hem teslim oldum deyip hem ben teslim oldum ama bunun şu kısmını kabul etmiyorum. Bunun bu kısmı uygun değil. Bunun bu bölümü bu zamana münasip olmaz diye yorum yapmak, talik getirmek teslim olma fiiline yani inkiyada boyun eğmeye aykırıdır. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى Kim? Müslüman olarak yüzünü Allah'a teslim ederse, mümin olarak yüzünü Allah'a teslim ederse, Allah'a teslim olur, Allah'a boyun eğerse, işte bu kimse sapasağlam bir kulba tutulmuş olur. La ilahe illallah'ın 7. şartı neydi? İnkiyat. İnkiyat, boyun eğmek. 1. şart ilim. 2. şart 3. şart 4 5 6 kabul 7 İnkiyat. Bunlar la ilahe illallah'ın 7 şartı. Bu şartlardan birisi olmazsa la ilahe illallah gerçekleşmez. Namazın şartlarında olduğu gibi. Abdestsiz namaz kılınsa olur mu? Olmadı. Birazdan geleceğiz. Abdestsiz adam kıbleye dönmeden namaz kılsa olur mu? Olmaz. Avretini örmeden namaz kılsa olur mu? Olmaz. Bunların hepsi de namazın şartları. İşte la ilahe illallah'ın da şartları bunlar. Abdestin şartları, abdestin farzları, Kur'an'da sünnette abdestin farzları 3'tür, 5'tir, 9'dur diye bir nasla geldi mi? Nereden çıktı peki bunlar? Alimler ne yaptılar? Nasları tetebbü ederek bunlara ulaştılar. İşte aynı ehli sünnet alimleri yine bu nasları araştırarak la ilahe illallah'ın şartlarını söylediler. Bazı alimler bu şartlara bir ilave daha yapıyorlar. 8. bir şart daha ilave ediyorlar. Aslında bu şart la ilahe illallah'ın anlamının içerisinde var. Nefi ve isbatın içerisinde var. Ve bu şartların içerisinde de var. Ama bazı alimler önemine binaen bunun ehemmiyetine vurgu yapmak için bunu 8. şart olarak zikrediyorlar. Biz de zikredelim. Diyorlar ki 8. şart Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen bütün ilahları küfretmektir. Onları reddetmektir. Bu da la ilahe illallah'ın şartıdır. Bu şart nerede var aslında? Rükünlerden birinde var değil mi? Nefide zaten var. Ama diyorlar ki olsun. Burada da söyleyelim. Şart olarak da söyleyelim. Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen her bir ilahı inkar etmek. Allah'ın dışındaki bütün tağutları reddetmek, küfretmek. Bu la ilahe illallah da çok esaslı bir mesele. Çok esaslı bir mesele. O kadar esaslı ki ispattan bile önce zikredilmiş. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Kim tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse. فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ فِصَامَ لَهَا Kopmayacak, sapasağlam bir kulba tutulmuş olur. Ne yaparsa önce tağutu inkar eder, sonra Allah'a iman ederse. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا Tağuta ibadet etmekten içtinab edip وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a yönelenler var ya, işte onları müjdele. Ne yaptılar bunlar önce? Tağuta ibadetten içtinab edip sonra Allah'a yöneldiler. Yani Allah'ın dışındaki ilahları, tağutları küfretmek la ilahe illallah'ın şartlarından, önemlerinden bir tanesi. O zaman 3 mesele bitti. La ilahe illallah'ın manası o 2 ayeti kerimeyle anlaşıldı inşallah. 2. La ilahe illallah'ın rükünleri 2 rükünü anlaşıldı. 3. 3. mesele la ilahe illallah'ın 7 veya 8 şartı anlaşıldı, ezberlendi. Bu çocuklarımıza da bunları telkin edelim. Bak İslam'ın şartları, imanın şartları, rükünleri bunlar biliniyor. Ama la ilahe illallah'ın rükünleri biz de bunları da çocuklarımıza böyle telkin edelim. Bu şartlardan maksat bunların böyle ezberlenilmesi değildir. Bunların böyle sayılıp dökülmesi değildir. Bu şartları gerçek anlamıyla yerine getirmiş, tahkik etmiş nice kimseler var ki belki sorsan la ilahe illallah'ın şartlarını say bana diye belki sayamaz. Yani bunlardan maksat nedir? La ilahe illallah'ın bu şartların yerine getirilmesi, bunların tatbik edilmesi. Yoksa bir kimse bu şartları ezberlese, sonra bir hükme inkiyat etmese, sonra bir konuda ihlası bozsa, kabulü reddetse, kalbine tereddüt şüphe gelse ve bu şüphe onunla beraber devam etse, sorduğu zaman bu şartları sayıp dökmesinin kendisine bir faydası olmaz. Bununla beraber İslam'ın rükünlerinden birinci rüknün birinci kısmını ne yaptık? Bitirdik. Birinci kısmını bitirdik. İkinci kısmı ne? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek. Kısaca bunu bitirelim, hemen bitiriyoruz inşallah. Bu kısa. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek. Şahitlik etmek yani ne yapmak? Bunu bilmek. Sonra buna inanmak. Sonra bunu konuşmak. Sonra bunu ilan etmek. Neyi bileceğiz? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi Resulü olduğunu. Allah'ın gerçekten Resulü olduğunu, Allah'ın ona vahyettiğini, Allah'tan bir risalet göreviyle geldiğine, buna iman etmek. İlan etmek yoksa herkes sorumlu mu hocam? Herkes sorumlu. İman etti ama ilan etmiyor. Yok. Bu adam için şahadet getir denilmez. Gücü yetmiyor ilan etmeye. Bu ayrı bir mesele. Sonra şey yapalım dersten sonra inşallah. İlan etmek, bunu başkalarına haber vermek, yani ilan etmek deyince gazete ilan vermeye gerek yok. Ama bunu haber vermek, şahitlik bu demek. İnsan kendi kendine şahitlik etmez. Birinin önünde şahitlik eder. Muhammedun Resulullah'a şahitlik etme Şu dört şeyle olur. Şu dört şeyle olur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek şu dört şeyle olur. Bir, emirlerini yerine getirme ile. Emirlerini yerine getirme ile. İki, onun yasaklarından sakınma ile. Üç, onun verdiği haberleri tasdik etme ile. Emirlerini yerine getirme ile. Bu bir. İki, yasaklarından sakınma ile. Üç, onun verdiği bütün haberleri tasdik etme ile. Dört, Allah'a sadece onun gösterdiği yol ile ibadet etme ile olur. Onun verdiği emirlere uyma ile. Emirlerine itaat. Onun Resul olduğuna şahitlik ediyorsan bunu yapacaksın. İki, onun nehilerinden, yasaklarından kaçınmak. Onun Resul olduğuna şahitlik ediyorsan bunu yapacaksın. Dört, onun verdiği bütün haberleri tasdik etmek. Üç, onun verdiği bütün haberleri tasdik etmek. Eğer onun Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ediyorsan bütün haberleri tasdik edeceksin. Onun verdiği herhangi bir haberle alakalı tereddüt etmeyeceksin. Şüphe duymayacaksın. Buna aklınla tartmayacaksın. Laboratuvar ortamda bu haberin sadık mı, sahih mi, zayıf mı diye test etmeye kalkmayacaksın. Bütün bunlar Muhammed'in Resulullah şehadetini bozar. Madem inandın, bu Allah'ın Resulü, iman ettin, onun bütün haberlerini tasdik edeceksin. Aklın alsa da almasa da. Bunları anlasan da anlamasan da. Kafan buna bassa da basmasa da. Bilim diye sana gösterilen şeye bu. Ters olsa da olmasa da. Çünkü sen baştan onun Allah'ın Resulü olduğunu tasdik etmekten muhayyersin. Tasdik et veya etme. Edersen biz sana kardeş deriz, etmezsen sana başka bir şekilde muamele ederiz. Ama ben onun peygamber olduğunu, Resul olduğunu tasdik ediyorum dedikten sonra artık onun verdiği haberleri sorgulama şansın yok. Bu haberleri aklınla tartma gibi bir şansın yok. Bilimle, laboratuvar ortamla, deneyle tartma şansın yok. Bu Nebi Sallallahu Aleyhi bunu haber verdiyse, bu haber sahih bir şekilde sabit olduysa bunu tasdik etmek zorundasın. Tasdik etmediğin zaman ne olur? Şehadetini bozmuş, naksetmiş olursun. Dolayısıyla İslam'ın birinci rüknünün ikinci kısmını, şıkkını bozmuş olursun. Yani bu rükün bozulmuş olur. Yani İslam bozulmuş olur. Dördüncüsü, Allah Azze ve Celle'ye sadece onun getirdiği din ile ibadet edersin. Allah'a ibadet etmenin yolu sadece onun gösterdikleriyle olur. Allah sadece onun öğrettikleriyle hoşnut olur. Allah'a sadece onun gösterdiği yolla ibadet edersin. Onun Resul olduğuna şahitlik etmek işte budur. Allah'a giden bütün yollar kapalıdır. Hiçbir yol Allah'a bizi ulaştırmaz. Sadece ahir zaman peygamberi Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bize gösterdiği yol müstesna. Yoksa bu zamanımızdaki fırkacıların, fırka mensuplarının söylediği gibi bu bütün yolların hepsi Allah'a çıkmaz. Allah'a çıkan yol sadece bir tane yoldur. O yolla Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği yol. Allah sadece onun öğrettiği şeylerle bizden razı olur. Onun öğrettiği şekilde Allah'a ibadet ettiğimiz zaman Allah bizden razı olur. Onun öğretmediği şeyi biz ne kadar güzel görürsek görelim, bu Allah'ı razı edecek, hoşnut edecek bir ibadet değildir. İşte Muhammed'in Resulullah'a şahitlik etmek bu dört şeyle olur. Bu ikisi kardeşlerim, Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna şahitlik etmek dinin temeli özüdür. Dinin temeli özüdür. Kulun kıyamet günü bütün kulların sorguya çekileceği ilk esas mesele bunlardır. Birincisi, onlara sorular denilecek ki مَاذَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ dünyadayken neye ibadet ediyordunuz? Bu İslam'ın bu birinci rüknün hangi kısmı, hangi şıkkı? La ilahe illallah şıkkı. مَاذَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ neye ibadet ediyordunuz? İşte bunun doğru cevabı la ilahe illallah. İkinci, bime eceptumul murselin. Size gönderilen elçilere ne şekilde karşılık verdiniz? Onlara karşı ne yaptınız? Nasıl bir tavır takındınız? Bütün mesele, bütün diyanet bunun üzerine bina edilmiş. O yüzden amellerin kabul edilmesinin iki şartı hangisi? İhlas, yani la ilahe illallah, mutabaat, yani Muhammedun Resulullah. İlk sorulacağımız şey, ماذا كنتم تعبدون? Neye ibadet ediyordunuz? Yani la ilahe illallah, bima ecebtumul murselin, yani Muhammedun Resulullah. Öyle değil mi? İslam dini de, işte İslam dininin özeti budur. Sadece Allah'a ibadet etmek, yazın bunu. İslam sadece Allah'a ibadet etmektir. Sonra Allah'a sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şekilde ibadet etmektir. İslam dininin özü budur. İbadet sadece Allah'a yapılır, Allah'tan başkasına yapılmaz. İbadeti sadece Allah'a yapmak, Allah'a yaptığımız ibadeti sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği şekilde yapmak. İslam dininin özeti budur. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.